राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार बदलता है, शरीर बदलता है, ऐसे ही में आप नहीं बदलते, संसार में भगवान नहीं बदलते है। तो बदले बदलने वाला एक न बदलने वाला एक, इसीलिए बात है, सरल बात है, इसमें कोई संदेह है? बताओ, संदेह की गुंजाइश नहीं है। कल पर विचार किया हो कोई भाई, कोई शंका हुई हो तो पूछो। देखो भाई, प्रत्यक्ष बात है कि बालकपन से आज दिन तक शरीर संसार बदलते ही बदलता आया, आप बदले नहीं हो, तो आप कम से कम बदलने बदलने वाला हमें नहीं है, बस इतनी मान ले। दूसरी शब्द में ये कहा था कि संसार का वियोग मुख्य है, तो वियोग उसी बात कारण से ही वियोग है हमारे साथ। वियोग नित्य है, योग अनित्य है, संयोग अनित्य है, परम योग परमात्मा का नित्य है। परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और संसार के संयोग का वियोग है। तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग समेत सभा खुशी खुशी मिले हैं परमात्मा मेरे हम एकदम परमात्मा। कोई शंका हो तो कोई हो, इन्हें छेड़ जो बात की निकले भीतर से, ये बदलने बदलना हमारा नहीं है। शरीर संसार बदलता ये हमारा नहीं, ऐसे बदलना हम कितना दिन साथ रखेंगे? हड्डू मालूम हो रहा है हमारे से, हड्डम ये हमारे से अलग हो रहा है, ये साथ हमारे कैसे रह सकता है? हम इसके साथ कैसे रह सकते हैं? इसमें कोई संदेह और शंका करोगे? कोई संदेह हो? सीधी सरल बात एकदम है, परमात्मा कोई बात हो तो, कोई शंका हो तो बोलो। हम उसके साथ जो सबका, जो सबका है, सब में है, सभी उसी में है, सब में ही वो है, सभी उसी में है और सभी वो है, सभी देशों में है तो इसलिए अभी यहाँ भी है, सब में है तो हमारा भी है, सब जगह है तो इस जगह भी है, सब समय में है तो अभी भी है, सबका है तो हमारा भी है। वो हमारा ये शरीर हमारा है ही नहीं, ये ठहरते ही नहीं, रहते तो बीत जाएगा। यह बात तो हम सभी मानते हैं ना कि शरीर है ये जा रहा है, मानो एक बचपन में हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे, बड़े नहीं छोटे हो रहे हैं, ये बात तो सब जानते हैं। जन्म जब बड़े थे उतने बड़े नहीं रहे, जितने बड़े हो गए उतने छोटे हो गए, उतने कम हो गए, उतनी मौत नजीक आ गई, ये बात सीधी है। तो ये तो मरने वाला ही मरने वाला है, दिमाग ही मरने वाला, आप रहने वाले परमात्मा रहने वाले हैं, बस रहने वाला रहने वाला अपना, जाने वाला अपना नहीं। कैसी बढ़िया बात है, याद तो हो गई बात, हाँ। लेकिन इसमें प्रियता नहीं पैदा हो रही है। प्रियता तो संसार में रह गई, बिचारी एक जगह से प्रियता, कबीर मन वा एक है, बाबा जहाँ लगा बाबा हरि जी भक्त में बाबा विषय कमाए, अब संसार में लगा रहता तो वहां लगाने में भक्ति नहीं मिलती। भगवान कान में लगाने के लिए पंख नहीं मिलता, रहता नहीं जाता है, ये तो अर्जुन जाता है नहीं भाई। इसी साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ ये नहीं रह सकता, तो हमारे साथ वो है, वो यह सकता है जो पहले ही था, अब भी है, लगा ही है, वो हमारे साथ है, पहले नहीं था, लगा ही नहीं रहेगा, अब आए वो भी नहीं। बोलो कैसे छूटेगी, कब छूटेगी, जब आप छोड़ो तभी छूट जाएगी, क्योंकि संसार ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने संसार को पकड़ा है, आप छोड़ो तभी छूट जाएगी, क्योंकि आप स्वतंत्र तो आपने मान लिया मेरा जो मेरा हो गया। लड़की आपकी होती है कन्या, हमारी पुत्री है, प्यारी पुत्री, जब आप ब्याह करें तो हमारी नहीं, फिर हमें कैसे नहीं, कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है, आपके पैदा हुई, आपने बड़ी की, खिलाई, प्यार किया, स्नेह किया, लाड प्यार किया, और अपनी माना, और कन्यादान होने के बाद अपनी नहीं, अपनी रहती है क्या, तो इसलिए ये संसार लोग रहे हैं, ये तो बाईसा है, पधारिया बाईसा पधारो, आप गए पधारो, मेरा क्यों परमात्मा प्रकृति का है, तो प्रकृति है भाई साहबारोई लड़क नहीं कहती है माँ, अरे भाई बैर हो क्यों लड़े रहे, आज तो जाने वाली है, तो इनमें क्यों तो स्नेह करो, क्यों बैर करो, आज तो आप घेर जावे है, निरंतर घर जावे, आप ही घेर जावे, आप अपने घरे को मौत है, इतनी बात है, बोल मुझे आप ही घर जाओ, आप अपने घरे रहो, बूढ़े माजी है तो सही नहीं है, बहुत की बताओ महाराज, बड़ी सत्संग की बड़ी बात सुना था मेरे माजी, घर में हो, हाँ घर में हो, वो घर में रहा करो अपने माजी, वो घर में रहो, कहा तो अपने घर तो रहने वाले घर, अपना जाने वाले घर अपने को समझो, बदलने वाला घर अपना नहीं है, नहीं बदलने वाला घर है, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं मेरा ही यह अंश है, साक्षात परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, शरीर और संसार साथ हमारा संबंध है, ये निरंतर बदल रहा है, निरंतर ही किसी क्षण में ये आपके साथ नहीं रहता, नहीं रहेगा, नहीं रह सकता, हरदम बदलता है, एकदम निरंतर ही, कितना दिन निभाओगे, कितना दिन रखोगे बताओ, रख सको क्या, तो रख सके नहीं, उन्हें रखने की इच्छा क्यों करे, रह गए नहीं उनकी इच्छा ही क्यों करे, कजाओ वहां पधारो, वो भी पधारो, ये जाने वाला संसार, उसे जाने वाला शरीर, यही मध्य साथ ही साथ है, साथ ही पता सब पता, इसमें रहने वाला, इसमें रहने वाला, अपने अपने रहेंगे मौज से, और ये जाओ मौज से, क्यों हमारे प्रभु के साथ, प्रभु के अंश हमारे अंश ही भगवान, हम साथ में रहेंगे, शरीर का अंश शरीर, संसार का अंश शरीर, शरीर संसार का अंश, अंश ही परमात्मा, अंश ही प्रकृति, प्रकृति विभाग हो एकदम, ये तो आज प्रत्यक्ष है, अगर जिससे अलग नहीं तो अनेक दूरी में कैसे जाएगा, अनेक दूरी में कैसे जाओगे, तुम लोग तुम जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नरकों में जाएगा, थोड़ा सा लोग जाएगा, तो यहाँ रहता हुआ कैसे जाएगा, वो जो जाने वाले वो है, ये रहने वाला है नहीं, चाहे इसको जाने वाला मान लो, चाहे संसार को जाने वाला मान लो, आप एक मान लो काम ठीक, ये तो सब बदलने वाला है भाई, आज दिन की अवस्था नहीं रही तो अब ये अवस्था कौन सी रहेगी, आगे अवस्था आएगी वो कौन सी रहेगी, तो फिर क्या, तो रहे उसकी ममता करे क्या, आगे आशा करे, काम न करे, रहने वाला है ही नहीं, ये तो एक ढंग की है सब, जो बीत गई वो भी उस ढंग की, जो बीत रही उस ढंग की, जो आगे आओगी उस ढंग की, एक ढंग की है बीतने वाली, तो शान हो जाओ अपने मौज हो गई कैसी आन की बात है। सीधी सीधी सीधी सा अपनी तुम मेजबान हमारे साइया में मेजबान तुम्हारा संतान का, तुम मेजबान हमारे साइया हम मेजबान तुम्हारे हो, तुम्हारा मेजबान हमारे साइया हम मेजबान तुम्हारे हो। अपना तुम्हारा संबंध है शरीर का, शरीर का संसार का संबंध, शरीर की संसारिक साथ एकता, आपकी परमात्मा के साथ एकता, ठीक है ना। ये शरीर को संसार से अलग मानना गलती है। दूसरी गलती ये बड़ी भारी होती है कि संसार से हम चाहते हैं, संसार से चाहते हैं, कैसे बताए वो भी तरह भागता है, ये भी भागता है, उसने चाहता ये चाहना छोड़ा, चाह गई चिंता मत मतमा भी पड़वा, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका चाहिए नहीं, ये तो जाएगा तो नहीं छोड़ो, अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे मन पर प्राणी अवसर जीते जाग जाओ। कैसी बढ़िया बात हुई जाती जो सेवा करो अपने, तो देखो एक बात बताओ, संसार पर हमारा अधिकार नहीं है, शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, ये अधिकार झूठा माना हुआ है। क्या शरीर पर अपना अधिकार है? इसको चाहे जैसे रख रहे, चाहे जितना दिन रखे, चाहे जैसा बना ले, ऐसा है कि अपना आधिपत्य बस चलता रहेगा? तो संसार मात्र पर अपना अधिकार नहीं है, अगर वहां कोई अधिकार नहीं, अपना अधिकार छोड़ दो, और संसार का अधिकार हमारे पर है। संसार से शरीर मिला है, संसार से योग्यता मिली है, संसार से कुछ बीमारी जो कुछ मिला है संसार से मिला है, सूर सूक्ष्म कारण संसार से तो मिला है, तो इनको संसारिक सेवा में लगा दो, मिला हुआ दे दो, पंड छुड़ाओ जयराम जी ले आयो वो दे दो, मन मन सुख दो महाराज आप, तो संसार सेवा कर दो, अपने मौज में रहो आनंद में रहो। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुकून सर। अब देखो हमने जो सीखा है पढ़ा है, आप संसार से पढ़ा तो संसार को सुना दे, आपने पास कर दो उतर दिया, आप किसी ले जाओ उसको आप अपनी, हमारी तो है नहीं, आप हम कह देंगे हम नई चीज देंगे, नहीं क्या देंगे, संसार से ली हुई चीज संसार को देनी है, नई चीज दे सकते हैं क्या संसार को, हम कोई नई चीज दे सकते हैं? तो संसार की चीज संसार को दे तो ईमानदारी के साथ न मुक्ति है न बेईमानी से बंधन है, ले तो लिया देना चाहते ही नहीं, अपन देना मत जाओ बने रहेगा नहीं, समझे एक बात याद आ गई, सोनारी रैसी नहीं रैसी सुतारी, बनियानी रैसी नहीं है कुंभारी, सुन लिए ना, सोनारी रसी नहीं, रावण को कह रहे हैं कि ये सोनारी सोनारी वो नारी नहीं रहेगी, अथवा सोनारी मानो सोनारी की नहीं रहेगी, सोनारी लंका है ना, और सोनारी रहेगी नहीं, रसी सुथारी जो सुथारी है तारी वह रसी, सोनारी कैसी रसी, सोनारी रसी नहीं रसी सुथारी, अरे बढ़िया नहीं रसी नहीं, आप बढ़िया बात नहीं रहेगा, यूं कह कुंभारी यूं कुंभारी सीखा नहीं है, सोनारी रसी नहीं रसी सुथारी, बढ़िया नहीं रसी नहीं रसी यूं कह कुमारी, कहीं बात बनी तो आ सोनारी नरसी नहीं महाराज आ रहेगी नहीं नरसी सुथारी कौन है भगवान है वो सुथारी है वो रहेगी भगवान की भक्ति अरे बढ़िया ऐसी नहीं आ अभी तो बढ़िया बात रहेगी कितना दे रहेगी ये कुंभारी कुंभारी स्त्री कुंभकर्ण की क्योंकि कुंभारी मौज हो गया अपना तो कर पीछे जाती देखी तो पल्ली साधु विचार कर भले सन दिया दीवी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ पहले ही जयराम जी भाई अब रहे तो मौज की बात जाए तो मौज की बात क्या ऊपर आया उसको पानी पिला दो बैठो तो छाया है जाओ तो मार गए की बात है आप बैठो छाया में बैठो भैया भूंगे ले लो खा लो बैठो पानी पी लो जवाब जो हाँ सफर है कैसी बढ़िया बात है इसे दुख होगा क्या मन में मन दुख क्या होगा अपने बेटा आ गया बेटी चीनी बेटी चले गई आपके पास है अच्छा अच्छा कठिन तक क्या होती है बताओ ये बताओ उन पर विचार कर आप कठिन तक क्या होती है हलचल हो जाती है हलचल कौन से ठहरेगी कोई ठहरेगी नहीं जो आप हो जाएगी वो ठहरेगी नहीं पैदा होगी तो नष्ट होने वाली ही होती है पैदा कौन सी पैदा होने वाली रह जाएगी वो नष्ट नहीं हो गई वो भी नहीं रहेगी हलचल होगी नहीं रहेगी कामना होगी भी नहीं रहेगी हो जाएगी नहीं रहेगा मोह हो गया फिर नहीं रहेगा लोभ हो गया नहीं रहेगा और हो जाए वो रहेगा कैसे पैदा हुआ वो नष्ट होगा जात से ही ध्रुव मृत्यु बताओ क्या रहेगा बड़ी सीधी सीधी बात है सच्ची बात आप मान लें सच्ची सच्ची क्या है संसार का वियोग नित्य है नित्य वियोग पहले संसार हमारे साथ नहीं था और फिर साथ नहीं रहेगा और बीच में मिला है तो नित्य वियोग ही वियोग हो रहा है वियोग ही वियोग हो रहा है आपको हम जी रहे हैं बिल्कुल दूसरी बार वियोग ही वियोग नाश हो रहा अभाव ही अभाव वियोग है निरंतर पहले वियोग अंतिम वियोग और वर्तमान में वियोग ये वियोग मिट नहीं सकता वियोग वियोग मिटे संयोग रह जाता दुख संयोग वियोग हम योग से भी योग कहा गीता ने कितनी को योग कितनी शुद्ध बात है संसार तो वियोग नित्य है परमात्मा का नित्य योग है परमात्मा साथ पहले ही थे अब भी है ना कभी रहेंगे नरकों में जाए तो भगवान हमारे साथ नहीं छोड़ते थोड़ा सी लाख ध्यान तो भगवान हमारे साथ रहते हैं हम देख रहे चाहे ना देखे भगवान साथ रहते हैं भगवान ये देखते नहीं मैं नहीं रहूंगा तू देख रहेगा नहीं रहो तू देखो मत देखो मेरा काम रहने का है तू ही थोड़ा मेरी तरफ देख रहे तो मौज हो जाए अपने दोनों मौज करे दुबारे पीछे दौड़े मारवाड़ी कहा होते है हिरण लड़ दौड़े अब हिरण लड़ दौड़े क्या हुए अरे जंगल में हिरण है उसके पीछे भी दौड़े क्या मिलेगा बता हिरण लड़ दौड़े क्या मिलेगा फुट भी आ गया हिरण लड़ दौड़ेगा सब दौड़ता चल रहा है पीछे भी दौड़े खाली खाली जाओ भाई हाजी हाँ क्या करनी नहीं है त्याग तो पकड़े जब है तो पकड़े ही नहीं हमने त्याग क्या है कि पकड़ो नहीं पकड़ना ये त्याग है ही नहीं है भाई है ही नहीं हम संबंध विच्छेद क्या करे संबंध विच्छेद हो रहा है त्याग क्या करे हमारे साथ है ही नहीं त्याग करना तो जो पकड़ी हुई मानते हैं उसको कहते हैं त्याग है ही नहीं त्याग कौन करे त्याग करो निषिद्ध का त्याग करो क्या त्याग करना उसका त्याग हो ही रहा है हो ही रहा है मैं कह भी त्याग है निषिद्ध का त्याग संसार मात्र का त्याग है वेद का त्याग दो दिन तो नहीं जाओ अपने साथ समझ है ही नहीं त्याग इस वास्ते करो कि तुम निषिद्ध करते हो, करते हो इस वास्ते त्याग कह दिया जाए, निषिद्ध करता ही नहीं क्या त्याग कर है? अपने अलग हो जाओ, अपने अलग हो जाओ, अपने अलग हो भी निषिद्ध है, क्या क्या करना है, कमर्शा निषिद्ध रहेगा नहीं, न पाप रहेगा न पाप का फल रहेगा, पाप भी नहीं रहेगा फल भी नहीं रहेगा, मन पाप ही नहीं रहेगा दुख भी नहीं रहेगा, तो अपन पहले से ही पाप से ही बस छोड़ो रस्ते वाले दो बस बात यही है, किसी अवस्था को नहीं पकड़े, किसी परिस्थिति को नहीं पकड़े, किसी देश को नहीं पकड़े, किसी काल को नहीं पकड़े, किसी वस्तु को नहीं पकड़े, किसी परिस्थिति को नहीं पकड़े, किसी व्यक्ति को नहीं पकड़े, तो क्यों पकड़े, पकड़े मेहनत करे पीछे छूट जाए दुख भाव, तो पकड़े ही क्यों पहले करे पापों को तो छोड़े पकड़े नहीं पकड़ा, फक्कड़ हुआ भाई, फक्कड़ फक्कड़ जब पकड़ अब पकड़ पकड़ छुटी फक्कड़ बढ़िया, क्यों पकड़ छुटी फक्कड़ बढ़िया, क्या और कुछ फकड़ी है, फक्कड़ है फिक्र का फाका करे ना दादा का नाम फकीर, छोड़ी फक्कड़ भाई वो फक्कड़ बढ़िया काम सब पूरा मोज बहुत ही बहुत आदमी बात है जानवर, ये बहती है गंगा जी बहने दो, ना तो गंगा जी ने रोकने की जरूरत है ना गंगा जी ने धक्का लगाने की जरूरत है ना रोकने की जरूरत है, क्यों धक्का लगा बिना बहती है रोको तो रहेगी नहीं, तो क्यों तो धक्का लगा क्यों रोक बहन दो अपने देखो निर्पक हो तमाशा संतों ने कहा निर्पक हो तमाशा मेरा किसी का पक्षपात बन गो देखो तमाशा दे निर्पक हो तमाशा मौज हो गया मन तो बात बिल्कुल निसंदेह बात ठीक है ठीक है प्रत्यक्ष अनुभव है देखो रहने वाले का अनुभव मत हो बने में जाने वाले का अनुभव तो है ही तो जाने वाले को छोड़ दो रहने वाला आप ही रह जाएगा रहने वाले को जमा मत करो ये भी एक प्रकार है कि मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म नहीं मैं शरीर नहीं हूँ संसार नहीं हूँ मन बुद्धि नहीं हूँ इंद्रिय नहीं हूँ सुख सही नहीं हूँ कार्य सही नहीं हूँ नहीं हूँ जाना जाना बस बस है क्या है जो आप ही रह जाएगा लोग रह जाएगी टिकट झड़ जाएगा भाई हेलो सब हो गया सब है रहने वाला जा रहा है वो तो रहने वाला है नहीं रहने वाला जाना है नहीं अपना काम सब बंद हो गया जाने वाला तो रहेगा नहीं रहने वाला जाएगा नहीं अपने कोई काम नहीं कोई धंधा न छोड़ना है न पकड़ना है देखो निर्पक हो तमाशा कितनी सुकून बात है आनंद मना है दम आनंद सदा दिवाली संत गए रातों पर आनंद मौजूद कैसी मजे मौज की बात हो रही है हरदम प्रसन्न रहो हरदम अनुकूलता है प्रतिकूलता है दोनों से अलग रहो क्योंकि अनुकूलता भी ठहरेगी नहीं प्रतिकूलता भी ठहरेगी नहीं अगर आप ठहरने वाला आप जाते नहीं तो ना जाते नहीं रहने वाला आने जाने में क्यों फंसे आने जाने में क्यों पकड़े हो ये रहेगा नहीं अनुकूलता रहेगी नहीं प्रतिकूलता रहेगी ये तो रहेगी नहीं आप जाएंगे नहीं मौज होगी इसका नाम मुक्ति और रहने में प्रेम किया नाम भक्ति और संसार को दे देने का नाम कर्म योग आप अलग हो जाए ज्ञान योग या भगवान मिल जाए भक्ति हो तीन साथ हाँ भ्रम हो तो करना चाहिए तो करना आप ही हो रहा है जैसे संसार जा रहा है ऐसे जब भी हो रहा है तब भी हो रहा है संयम भी हो रहा है त्याग भी हो रहा है आप ही हो रहा है करना क्या है करना हमें थोड़ी जाएगा हो रहा है तो आप ही हमें पाप नहीं करना है पुण्य हो जाएगा हम संसार संग्रह नहीं करना त्याग हो जाएगा अब इन्हें मोह नहीं करना है, त्याग हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, नहीं करना है। निश्चित तो करे जब निश्चित का त्याग करेगा, कोई चीज पकड़े तब तो छोड़े ना, जो पकड़े ही नहीं हमने बस मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है। भगवान में अपने अपने भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के बस हमारे भगवान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सर्वे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सब जगह मेरे प्रभु है, प्रभु प्रभु प्रभु है। प्रभु यहाँ कह दे सुनते है घट घट हो बीर हूँ, अब हम कैसे कैसे बैर करो। निज प्रभु निज मुख कह के घट घट हो बीर हूँ, हम प्रभु किससे बैर करूँ, घट घट में आप है भगवान। सीधी बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जल वो कहते हैं और नश्मों का नाम नार हुआ, उन सब निष्का है वही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नम पुरुषाद पृष्ठदस्ती नमोस्तुति सर्वदेव सर्व आनंद वीरियांतु सर्व समाप्त नम पुरुषाद पृष्ठदस्ती नमोस्तुति सर्वदेव सर्व आनंद वीरिया वायु ये बोल रही भगवान शशा प्रजापति तुम प्रपिता मे नमो नमस्ते सर्वकृत पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुष ताद पृष्ठ नमो सुधे सर्वदेव आनंद वीरिया मत कर्म स्तुम सर्व नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।